11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De vermiste mini-onderzeeër Titan is geïmplodeerd in de Atlantische Oceaan en alle 5 opvarenden zijn overleden. Dat heeft de Amerikaanse kustwacht bekendgemaakt op een persconferentie. Een onderwaterrobot heeft vanmiddag brokstukken gevonden in de buurt van het wrak van de Titanic. Uit onderzoek blijkt dat het inderdaad om delen van de duikboot gaat. De Titan werd sinds zondag vermist. Wanneer de fatale implosie precies is geweest en wat eraan vooraf ging, is niet duidelijk. Dennis Wiersma stapt op als minister voor Onderwijs. Hij schrijft op Twitter dat hij dat doet met pijn in zijn hart. Wiersma lag onder vuur vanwege beschuldigingen over intimiderend gedrag. Het ging onder meer over woedeuitbarstingen. Afgelopen dagen kwamen er nieuwe klachten over hem. Hij heeft erop besloten te vertrekken. Wiersma erkent dat hij te scherp is geweest in gesprekken. Hij zegt dat hij het moeilijk vindt om zich erbij neer te leggen als mensen zeggen dat iets niet kan. De afgelopen maanden waren heftig, zegt Wiersma. In de eerste plaats voor de mensen die hij heeft gekwetst, maar ook voor hemzelf en zijn familie. Het Amerikaanse leger denkt dat Oekraïne veel baat kan hebben bij de inzet van clustermunitie in de strijd met de Russen. Maar de levering daarvan stuit nog op politieke bezwaren. Bij een ontploffing van een clusterbom komen veel kleine bommetjes vrij die over een groot gebied worden verspreid. Dat kan militair handig zijn, maar levert risico's op voor burgers. Meer dan 100 landen, waaronder Nederland, hebben een verdrag ondertekend dat het gebruik van clustermunitie verbiedt. In Zuid-Limburg staan meerdere straten onder water na de zware regenbuien van vanavond. Er zijn al meer dan 100 meldingen binnengekomen, ook over ondergelopen kelders en omhooggekomen putdeksels. De vele regen kan ook leiden tot een sterke stroming van de Maas. Het gebroken glas van het vernielde monument voor mensen die aan kanker zijn overleden wordt waarschijnlijk begin volgende maand opgeruimd. Dat meldt KWF Kankerbestrijding. De organisatie is begonnen met een crowdfunding voor het herstel van het monument op een begraafplaats in Dronten. Er is al bijna 150.000 euro opgehaald. Vrijwel alle glazen panelen met daarop de namen van 20.000 overleden kankerpatiënten zijn kapot gemaakt door onbekenden. Het Nederlandse zeilteam dat meedoet aan de Ocean Race is vandaag aangevallen door 3 orka's. Die kwamen recht op de boot afzwemmen en begonnen tegen de roeren aan te slaan. Het team haalde meteen de zeilen naar beneden, waarna de orka's weer weggingen. De Nederlandse zeilers liepen door de aanval wel een achterstand op in de Ocean Race. Ze lagen 2e in de etappe van Den Haag naar Genua, maar door de aanval liggen ze nu 4e. Het weer, de regen trekt langzaam weg naar het oosten. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen flink wat zon en zo goed als droog bij 20 tot 26 graden. Het weekend verloopt droog en zonnig met op veel plaatsen zomerse temperaturen. Zondag kan het lokaal 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Energie besparen scheelt geld en helpt tegen klimaatverandering. We zijn goed bezig, maar moeten nog meer doen. Installeer een energieverbruiksmanager of app. Plus, vervang je verlichting door LED. Plus, gebruik een ventilator in plaats van een airco. Plus, laat de was... Hoog tijd om de knop om te zetten. De overheid, bedrijven en organisaties, jij en ik, alles telt op. Bespaar energie en spaar het klimaat. Zet ook de knop om. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Lucella Carasso. Elon Musk van Twitter heeft Mark Zuckerberg van het moederbedrijf van Facebook uitgedaagd voor een kooigevecht. Zuckerberg staat er wel voor open en vraagt op welke locatie ze elkaar zullen treffen. Ik heb altijd al gedacht dat sociale media op den duur niet goed voor je zijn. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vanuit Den Haag straks meer over het aftreden van Dennis Wiersma. We spreken ook over het nieuwe economisch beleid in Turkije met een rente die is gestegen naar 15%. We gaan het over de nieuwe haring en over een rechtszaak in Amerika van klimaatactivisten. Hebben zij daarbij naar Nederland gekeken? Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 22 juni. Dat ik met mezelf aan de slag ben en dat ik dat niet nog een keer ga laten gebeuren. Dank. Maar het gebeurde nog wel een keer en dat was één keer te veel. Dus bleef er voor onderwijsminister Dennis Wiersma nog maar één ding over en dat is opstappen. Straks meer dus daarover. De uren verstreken, de zuurstof raakte op, de hoop vervloog dat de bemanning van de vermiste onderzeeër Titan levend zou worden gevonden. En toen ontdekte een onderwaterrobot de brokstukken. Within that large debris field we found the front end bell of the pressure hull. En daardoor wisten ze dat het goed mis was. That was the first indication that there was a catastrophic event. Vermoedelijk is de mini-onderzeeër onder de immense druk van de oceaan bezweken. Titan might have imploded under the immense pressure of the seawater while it was on its way down to the Titanic. Ondertussen komen er steeds meer verhalen naar boven dat het al een paar keer eerder bijna misging met de Titan. We hebben een riesen geluk gehad om te overleven, weer eraf komen. There is something strange. The software is bizarre. Een vriend van de eigenaar vertrouwde de veiligheid van het vaartuig niet, want er waren geen certificaten die goedkeurden dat de Titan op 4 kilometer diepte mocht duiken. En daarom weigerde hij om mee te gaan. It seemed that they had no intention of getting any certification for going down to those depths. Dat er flinke woningnood is, daarvan lijkt iedereen doordrongen. Niet in de laatste plaats minister De Jonge. Dat eigenlijk iedereen wel iemand kent die heel hard op zoek is naar een huis, die echt aan het wachten is eigenlijk om een volgende stap in zijn leven te maken of op een andere manier echt in de rat zit. Ja. Dan is het een beetje gek dat commissarissen en bestuurders van woningcorporaties privéhuizen blijken te verhuren. En dat vinden ook deze twee huurders. En hij verdient vanuit Woonbron en hij verdient vanuit zichzelf, omdat hij dus al die huizen heeft. Dus dat vind ik ergens wel een beetje krom dat dat kan, überhaupt. Zij betalen bijna 1100 euro huur, terwijl hun benedenbuurvrouw 400 euro minder betaalt. Die buurvrouw huurt wel via de woningcorporatie. De toezichthouder vraagt zich af of ze steken hebben laten vallen. Ik vind wel dat het gemeld had moeten worden. En dat vraagt van ons ook wel een evaluatie of dat wij niet in de uitvraag specifieker moeten gaan vragen naar vastgoed. En weer staat Limburg onder water. Niet zo erg als 2 jaar geleden gelukkig, maar het water stond wel enkele centimeters hoog in de straten. Onze kelder staat helemaal onder water. En de dochter en de schoonzoon en de zoon en mijn man. Allemaal moeten we helpen natuurlijk. Hè? Ook in België was het flink mis. Daar kon de riolering het water niet meer aan. Dat zag deze automobilist. Oh la la la la la la. Dat is een catastrofe. Het was ook slecht weer in Denver in Amerika, maar dan van een hele andere orde. Daar viel tijdens een concert, daar vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen. Zo'n 100 mensen liepen verwondingen op, variërend van schrammen tot zelfs botbreuken. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Michel Koenen. Ja, ook in die kranten uiteraard veel aandacht voor de geïmplodeerde duikboot en het niet geheel onverwachte vertrek van minister Wiersma. In het commentaar van NRC benadrukt de krant dat hij het uithangbord was van de waarden die het ministerie wil uitdragen. Respect, gelijkwaardigheid, tolerantie en goed burgerschap. Daarom had er minder lichtzinnig met de klachten omgegaan moeten worden, stelt de krant. Ook in NRC een eigen onderzoek. Philips heeft nagelaten onderzoek in te stellen naar de dood van een Nederlandse patiënt die een apneu-apparaat van het bedrijf heeft gebruikt. Daarmee houdt het bedrijf zich niet aan de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen, stelt de krant. Slachtofferhulp Nederland stelt in de Telegraaf dat veel ernstige geweldsdelicten voorkomen zouden kunnen worden door een vroegere inzet van geestelijke gezondheidszorg en hulpverlening. De instantie luidt de noodklok na aanleiding van de steekpartij in een Albert Heijn in Den Haag. De zwaar verwarde Jamal L. bracht daar een supermarktmedewerkster om het leven. Uit een recente inventarisatie onder 40 case managers van Slachtofferhulp Nederland blijkt dat in veel gevallen daders en verdachten al bekend waren met psychische problemen. Daarbij gaat het om ex-DBS'ers of patiënten die uit een instelling komen, of juist mensen die op een wachtlijst van GGZ staan. Trouw pakt groot uit met een onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Sceptische burgers die vonden in de coronacrisis geen gehoor. En politici en media waren niet nieuwsgierig naar hun zorgen, concludeert het SCP in het rapport. De krant sprak met twee onderzoekers die tegen het wantrouwen van de burgers opliepen. Het planbureau opereert immers onder de vlag van de Rijksoverheid. Uiteindelijk lukt het om de kou uit de lucht te halen, dankzij voorgesprekken via telefoon, e-mail of chat. Pasta-staking dreigt in Italië vanwege alsmaar stijgende prijzen, kopt het AD. Vorig jaar kostte een kilo pasta €1,84 in Italië. Dit jaar is dat al €2,13. Italiaanse consumentenorganisaties pleiten er daarom voor om een week lang geen pasta te kopen, in de hoop dat zo de prijs weer wat omlaag gaat. In het Parool aandacht voor een doorn in het oog bij veel Amsterdammers: de verkeerssituatie in het oosten van de stad. Onder meer de Weesperstraat is dicht vanwege een verkeersexperiment van de stad. Mensen moeten nu kilometers omrijden om op de plek van bestemming te komen. Al dagenlang worden er op sociale media grappen over gemaakt. De gemeente Amsterdam gaat nu wel wat aanpassingen doen, zodat ze verkeersoverlast wat minder kunnen maken. Zo is de drukte op een aantal andere plekken in de stad namelijk enorm toegenomen. En demonstrerende mensen uit bijvoorbeeld de Kattenburgerstraat worden nu online belachelijk gemaakt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Are already paid. No need to scrimp, no need to save. But all around him, the world grows hard. He thinks to himself he must have played a lucky card. If he was alone, he'd give it all away to people and things that he wanted to say. But oh no, it's alright, Mr. Make It, he'll be fine. It's alright, it's okay. Sign for that kind of sin, and he's not a member of the Catholic Church. The pastor of his town got sent down for dirt. He sees the boys from Sunday school. It's hard to believe what he read in the morning news. But oh no, it's alright, Mr. Maker, he'll be fine. It's alright, it's okay, because of the love he gave away. Stay healthy, love us all, please. De Cooks, Mr. Maker. Dennis Wiersma is dus niet langer de minister voor basis en voortgezet onderwijs. Aan het begin van de avond maakte hij zijn aftreden bekend. Dat deed hij via Twitter. En dat heeft te maken met de aanhoudende verhalen over zijn gedrag. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Lucella, goedenavond. Dan is natuurlijk altijd de vraag, iedereen doet alsof hij dat zelf heeft besloten. Ja. Weet jij inmiddels al meer of hij het heeft besloten of de partij of de partijleider? Ja, is hij gesprongen of heeft iemand hem geduwd inderdaad? Nou, als inderdaad premier Rutte bijvoorbeeld een telefoontje heeft gepleegd en ermee heeft duidelijk gemaakt dat zijn positie onhoudbaar was, dan zegt Rutte daar zelf helemaal niks over. Sterker nog, toen hij vanavond naar buiten kwam om een reactie te geven op het verhaal, zei hij dat dit toch echt een besluit is geweest van Dennis Wiersma zelf. Ja, ik respecteer het besluit, maar ik vind het wel heel spijtig. Hij is een minister die echt met een visie op onze lagere school, onze middelbare school aan het werk was. Visie die ook, denk ik, in de samenleving veel steun heeft. Om verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. We zorgen dat onze kinderen goed beslaagd ten ijs komen bij het mbo, hbo en universiteiten. En ja, ik vind het vertrek heel jammer. Was het vertrek onvermijdelijk wat u betreft? Ik zeg alleen dat ik het respecteer. En dat wij de afgelopen dagen contact hadden. En ja, dat het zijn besluit is. Als u terugkijkt op de tijd, de afgelopen 2 maanden, had er eerder moeten worden ingegrepen, misschien vanuit de partij zelf, om misschien wel dit te voorkomen? Nee. We hebben eerder gezegd, hij zelf ook, dat wat er naar buiten kwam over zijn gedrag niet goed was. Dat het belangrijk was dat hij ook zei, ik wil eraan werken. En daar was hij ook druk mee bezig. Ja, collega Jeroen Stans die probeerde het nog een aantal keren, maar Rutte bleef standvastig in het verhaal dat het wat hem betreft Wiersma aan het werk was, maar dat blijkbaar nu toch de tijd was om op te treden. Je had nou niet echt het idee, nadat je de premier had gehoord, dat wat hem betreft, wat Rutte betreft, Wiersma ook werkelijk zijn spullen had hoeven pakken. En weet je wat de rol van de VVD-fractie is geweest? Nou ja, in ieder geval wordt gezegd dat ze vandaag geen druk op Wiersma hebben uitgeoefend om te vertrekken. Maar het was al wel duidelijk dat hij heel weinig vrienden had nog in de fractie van de VVD. Omdat hij dit gedrag, dit horkerige, intimiderende gedrag ook al vertoonde toen hij zelf nog Kamerlid was. En dat erkende hij een enkele tijd geleden toen de fractie hem om opheldering vroeg over dat gedrag. Eigenlijk niet meteen. Dat heeft toch wel kwaad bloed gezet. Dat hele gesprek toen, dat was al voor een heleboel Kamerleden ongelooflijk onplezierig en wellicht toen al een reden om hem niet langer te steunen. Ze hadden weinig vertrouwen in het zelfcorrigerend vermogen van Wiersma. En toen was waarschijnlijk een groot deel van de fractie al niet rouwig geweest als hij op dat moment al die eer aan zichzelf had gehouden. Maar fractieleider Sophie Hermans, die was er vandaag ook bij, die heeft ook overlegd met Rutte en die heeft Wiersma ook gesproken, die wilde geen antwoord geven op de vraag of zijn vertrek nou onvermijdelijk was. Hij heeft dat besluit vanmiddag aan mij bekendgemaakt. En ik heb daar respect voor. En ik begrijp ook dat hij het besluit heeft genomen. Ja, u zegt ik heb er respect voor. Betekent dat dat volgens u en de VVD-fractie dat hij gewoon door had kunnen gaan? Hij heeft mij vanmiddag gebeld en verteld wat zijn besluit was, welke overwegingen hij heeft gemaakt. En ik heb dat aangehoord, even met hem gesproken. En ik heb, zoals ik net ook zei, respect voor dat besluit. En dat is wat ik ervan vind. Ja, maar had hij wat u betreft door kunnen gaan? Hij heeft naar aanleiding van de laatste berichten zelf dit besluit genomen. En dat aan mij laten weten, aan Mark Rutte laten weten. En dat respecteer ik. Nou, je hoort het. Ze respecteert het. Maar ze wil absoluut geen antwoord geven op de vraag of ze er rouwig om is, zou ik maar zeggen. En wat heb je opgemaakt uit zijn afscheidsbrief? Ja, daar zat eigenlijk best een dubbele boodschap in. Natuurlijk staat erin dat hij erkent dat hij te scherp is geweest, dat hij te fel is geweest, maar ook dat hij zich niet herkent in alle verhalen die in de media over deze incidenten zijn verschenen. En dan vervolgens lijkt hij zijn gedrag ook wel logisch te vinden, want volgens hem, en ik citeer, vraagt het onderwijs om een daadkrachtige bestuurder die orde op zaken stelt. En daarvoor moet je soms door muren heen breken en stevig op de deur van heilige huisjes durven kloppen. Ook als sommigen vinden dat het gelijk al jaren aan hun kant staat. Nou, dat klinkt Nou, weer niet alsof hij daar heel veel spijt van heeft. Sterker nog, het klinkt alsof hij vindt dat er zijn manier van opereren nodig is. Maar goed, de conclusie is wel dat hij moet stoppen. Want de verhalen hinderen ook zijn functioneren. Vanavond kwam het verhaal naar buiten via het AD dat de naam Wiersma bijvoorbeeld beter niet genoemd kon worden in communicatie over het project Veilige School. Nou, Wiersma inderdaad en sociale veiligheid, dat is misschien niet de beste combinatie. En nu heeft onze redactie de halve onderwijswereld vandaag aan de telefoon gehad vanavond. Mm-hmm. Maar nou, het is misschien een beetje overdreven, maar een heleboel mensen. En die wilden eigenlijk even hier niet op ingaan. Vonden dat ook niet zo kies om dat op dit moment te doen. Hoe schat jij in dat de stemming is in de onderwijswereld over zijn vertrek? Nou, ik denk eerlijk gezegd niet dat ze allemaal opgelucht ademhalen of zo. Want Dennis Wiersma werd wel degelijk geprezen om zijn visie, om zijn daadkracht. Hij kreeg dingen voor elkaar. Hij heeft een aantal zaken die het onderwijs vervelend vond, zoals excellente scholen, bijvoorbeeld heeft hij afgeschaft. Ook tot plezier van de Kamer. Het inkomensverschil tussen het basis- en het voortgezet onderwijs, dat werd gedicht. De basis... lerarenbasisonderwijs kregen er 10% bij. Vervolgens had hij ook een heel offensief om in het basis- en voortgezet onderwijs versneld beter les te gaan geven in taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden. Nou, het niveau moest omhoog. Allemaal dingen waar ook mensen in het onderwijs wel voor te porren waren. En ja, sowieso is het natuurlijk over vertrekkende ministers niks dan goed. Maar de collega die de functie tijdelijk overneemt, dat is Robert Dijkgraaf, de minister voor hoger onderwijs, die prees hem vanavond tijdens het debat voor al zijn inzet. Ik wil graag zeggen hier, ook in deze Kamer, met hoeveel respect ik die beslissing zie. Ik denk het een van de moeilijkste beslissingen die je als bewindspersoon kan nemen. Ik heb hem leren kennen als een bijzonder gedreven bewindspersoon en ik ga zijn grote inzet en passie voor het onderwijs ga ik missen. En ik kijk ook terug op bijzonder prettige en betekenisvolle gezamenlijke aanpak van thema's als kansengelijkheid, basisvaardigheden en de ontwikkeling van onze leraren. En nogmaals, ik ga zijn inzet missen. En ik vind het goed om dit toch even hier in deze Kamer met u te hebben gedeeld. Ja, geen woord over zijn gedrag, maar wel over wat hij heeft bereikt of heeft in ieder geval heeft willen bereiken. Nou, daar zat ik net over na te denken, Lars. Het gaat allemaal over de inhoud van zijn portefeuille, terwijl zijn ministerie, dat zat net ook nog in het krantenoverzicht, staat ook echt wel voor respect en bepaald gedrag, een voorbeeldfunctie. Zeker, nou, die sociale veiligheid inderdaad. Ja, die kans die laten ze nu hier wel liggen om daar iets over te zeggen. Vinden ze dat te ingewikkeld om dat over hun collega te doen, denk je? Ik denk dat het heel moeilijk is om er iets over te zeggen, omdat die officiële klachten die er liggen natuurlijk nog steeds onderzocht moeten worden. Ook de klacht waardoor hij nu eigenlijk wordt gedwongen om, semi wordt gedwongen om zijn functie neer te leggen. Een klacht is een klacht, is nog niet bewezen gedrag, zullen we maar zeggen. En dan is het natuurlijk ook heel moeilijk om op zo'n dag als vandaag, als hij vertrekt, te zeggen, ja, hij heeft veel bereikt, maar fijn dat hij is opgestapt, want dit kon echt niet meer. Er moet nu een nieuwe minister komen. Hoor je al namen? Ja, dat is altijd speculatie natuurlijk, maar wel leuk. Sophie Hermans, de fractieleider van de VVD, die we net hoorden, die wordt wel genoemd, want dat zou twee problemen eigenlijk in één keer oplossen. Klinkt wat onaardig, maar ze wordt in ieder geval niet gezien als een ontzettend goed boegbeeld van de fractie in de Kamer, als iemand die het VVD-geluid heel goed naar voren kan brengen. En dan zou dit dan mooi het probleem oplossen. Ze is een betere bestuurder, wordt gedacht. Iemand die de partijen beter bij elkaar kunt brengen. Kun je haar beter in het kabinet zetten als minister, want daar zijn die kwaliteiten van haar nodig. En dan kan een rechtgeaarde VVD'er het overnemen in de Kamer om dat echte VVD-geluid weer naar voren te brengen. We hebben natuurlijk voorgelegd aan Sophie Hermans, maar die was er erg kort over. Ik ben de fractievoorzitter van de VVD en dat doe ik met heel veel plezier. En opnieuw horen we daar dat ze wat ze nu doet, niet wat ze gaat doen, maar we horen ook geen nee. En haar vader heeft het ook gedaan, hè? Niet een reden om het dan te doen. Maar... Ja, ik weet niet of er erfopvolging is op het ministerie. Maar doorgaans niet. Doorgaans niet. Nee. Goed, dankjewel. Lars Geerts vanuit Den Haag. I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year. And I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone. Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you. And time is moving so slow, and I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my eyes. So I'll keep dancing with my delusion is here. Guess I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready, and when it unfolds, you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Shutting the bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you. Time is moving so slow, I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing. Gedicht Ed Sheeran. Een fikse renteverhoging vandaag in Turkije. De rente is daar nu 15%. Deze verhoging is zo ongeveer de eerste daad van de nieuwe president van de centrale bank die daar is aangesteld. Het land heeft onlangs ook een nieuwe minister van Financiën gekregen. Er gaat dus een nieuwe economische wind waaien in Turkije. En daarover praat ik met Marianne de Kwaadseniet, tot een jaar geleden nog ambassadeur in Turkije. Goedenavond. Goedenavond. Die renteverhoging werd aangekondigd. De rente stond eerst op 8,5%. Die verhoging, wat is daar het doel van? Ja, het doel daarvan is om de inflatie naar beneden te krijgen. Want volgens alle orthodoxe economen moet je de geldhoeveelheid verminderen als je die inflatie wil beteugelen. En de inflatie is enorm hoog in Turkije. Opgelopen vorig jaar tot 80%, nu nog dik 40%. En dat zijn dan de officiële cijfers. Sommige mensen zeggen dat ze eigenlijk nog hoger liggen. Kortom, een verhoging van die rente was echt nodig. En dat het nu 15% is, die stijgen, die orde van grootte, had u dat verwacht? Een fikse verhoging was nodig, absoluut. En er zijn eigenlijk veel mensen die teleurgesteld zijn, zelfs met die 15%. Sommige mensen zeggen van ja, het had minstens naar 20-25% moeten gaan. Want dit is gewoon nog niet genoeg om die inflatie onder controle te krijgen. Nou kan het zijn dat ze dat in stappen gaan doen. Dat ze deze maand nu naar 15 zijn gegaan en volgende maand weer wat erbij en in augustus weer. Maar ja, dan had je het misschien ook wel in één keer kunnen doen. Meteen een echt naar 25% te gaan. Dus je ziet dat de reacties in de markten toch wel eigenlijk overwegend negatief zijn. Ja, want de nationale munt, de lira, kreeg een flinke tik. Was dat ingecalculeerd? Of dat ingecalculeerd was, dat weet ik niet. Maar dat is inderdaad die negatieve reactie van de markten. Er is 8% vandaag van de munt afgegaan. En je kunt in ieder geval constateren dat de centrale bank de munt niet ondersteund heeft. Zoals ze in de periode voor de verkiezingen deed. Hè, om toen een beeld van stabiliteit te projecteren, heeft ze maandenlang die munt ondersteund. Dat heeft heel veel deviezen gekost. Nou, dat hebben ze nu in ieder geval niet kunnen of niet willen doen. Want dus de koers, de koers hou je dan kunstmatig hoog. Ja, dat is wat je doet. Nou ja. Op die houdt hem in ieder geval stabiel. En waar je dus gisteren nog voor 1 euro 24 lire kreeg, kreeg je er vandaag 27 voor. Ja, en dat heeft effect op het toerisme, neem ik aan? Ja, dat denk ik wel. Voor toeristen wordt het interessanter weer om naar Turkije te gaan, zeker. Krijgen meer lires voor hun euro's. Dus dan wordt de vakantie goedkoper. Omgekeerd leren we dan altijd volgens mij dat het voor de export weer minder gunstig is, hè, als de lira minder waard wordt. Nou, voor de export wordt het gunstiger. De import bedoel ik. Ja, zie je. Dus, ja. Maar het is altijd een korte termijn effect. Als een sector toch ook afhankelijk is van geïmporteerde grondstoffen bijvoorbeeld, of van veel energie gebruikt, want de energie moet in Turkije ook allemaal geïmporteerd worden. Dus ja, dat wordt allemaal duurder. Dus als je met je bedrijf afhankelijk bent van veel energiegebruik, als je veel grondstoffen moet importeren, als je machines moet importeren, dan heb je toch op vrij korte termijn ook last van die van die duurdere dollars en euro's. Ja, want als je de inflatie omlaag wil krijgen, dan helpt dat dus niet. Nee. Als de energieprijzen weer omhoog gaan. Ja, precies. Ja. Dus ja, het is een gemengd effect. En we zullen zien of dat genoeg is. Maar ik zeg, veel mensen zijn dus kritisch. En de tijd die Erdogan heeft om die economie op orde te krijgen, die is maar beperkt. Want ik denk dat we in het najaar toch alweer in de verkiezingsmodus gaan komen. Want dan zijn er lokale verkiezingen? Er zijn lokale verkiezingen in maart volgend jaar. En die zijn heel erg belangrijk. Want het gaat niet om de kleine plaatsen, maar het gaat om het terugwinnen van Ankara en Istanbul. De grote steden die hij 4 jaar geleden verloren heeft aan de oppositie en die hij heel graag wil terugwinnen. Dus er staat echt heel veel op het spel. En als je kijkt naar de resultaten van de presidentsverkiezing van vorige maand, dan zie je dat in die twee steden weliswaar de kandidaat van de oppositie won, maar dat het verschil helemaal niet zo groot was. Het was maar in beide steden maar iets van 3%. Kortom, daar gaat hij echt zijn best voor doen om dat terug te winnen. En dat betekent dan voor het economisch beleid dat hij dat misschien ook weer gaat aanpassen, dat tijdelijk een positief effect op de kiezers zal hebben? Nou, dat zou kunnen dat hij weer vrij snel verslapt. En het is natuurlijk eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat hij die invloed kan uitoefenen. Hè? Een president van een centrale bank moet onafhankelijk zijn en moet handelen volgens de regels van de economie en van de financiële markten. Maar we hebben eigenlijk de laatste 4-5 jaar alleen maar gezien dat Erdogan zijn macht aanwendt, zijn invloed, om die centrale bank presidenten het beleid te laten uitvoeren wat hij verstandig vond, namelijk lage rentes. En daar zou hij zomaar weer heel snel naar terug kunnen grijpen. Terwijl zijn nieuwe president van de centrale bank, dat is een vrouw, nu dus wel het heeft aangedurfd die rente te verhogen. Kende u haar? Wat is er over haar bekend? Nee, ik ken haar niet. Dus ik heb ook in de media gelezen dat ze toen ze van haar bachelor haalde en verder wilde studeren, dat ze vond dat ze in Turkije niet de kansen kreeg die ze wilde hebben. En toen is ze naar Amerika gegaan. Princeton, Harvard, alle topuniversiteiten heeft ze bezocht. Maar het betekent ook dat ze al 20 jaar weg is uit Turkije. En ik weet niet hoe goed haar netwerk is. En ik weet ook niet... je kunt ervan uitgaan dat ze de krachten die werken in de AKP... en in de regering en in het systeem wat daar ontstaan is... dat ze daar niet vertrouwd mee is. En dat maakt het toch wel kwetsbaar. Ja, kan het ook niet verfrissend zijn dat je daar dwars doorheen gaat? Of u zegt, nee hoor, dat laat Erdogan absoluut niet gebeuren? Nou ja, het kan als ze heel sterk is. En natuurlijk is het een pittig iemand. Het is iemand die gevochten heeft. En die al door diverse bladen benoemd is als vrouw van het jaar. En meest invloedrijke, behorend tot de meest invloedrijke vrouwen. Maar er zit toch ook een risico in dat ze het onderschat. Dus we zullen dat zien. En het Turkse volk moet al dat beleid van de afgelopen jaren iedere keer maar weer opvangen. Ze zeggen nooit massaal, nu is het genoeg, hè? Nee, dat Turken, ik ga niet heel snel de straat op. Dit is natuurlijk wat iedereen had verwacht. Tegelijkertijd zien we dat dingen ook weer worden verzacht. Doordat het minimumloon alweer verhoogd wordt. Dat de minimumsalarissen van ambtenaren weer verhoogd worden. Dus de inflatie die er nog steeds is, wordt ook weer wat verzacht. Doordat men meer lira's iedere maand op zijn rekening krijgt. Dat veroorzaakt ook weer een loonprijsspiraal, hè, zoals dat heet. Dus met andere woorden, de economische problemen zijn nog niet weg. Nee, dat is duidelijk. Dank dat u ons daarin wilde meenemen. Marianne de Kwaasen niet, oud-ambassadeur dus in Turkije. Dank u wel. Held versus Montana, zo heet de eerste klimaatzaak die deze week in Amerika door een rechtbank behandeld werd. Vernoemd naar de 22-jarige Ricky Held. Zij is aanvoerder van een groep klimaatjongeren die de staat Montana wil dwingen tot duurzamer energiebeleid. Hoeveel kans van slagen heeft zo'n rechtszaak? Dennis van Berkel is klimaatjurist bij Urgenda. Was betrokken bij de rechtszaken die de Nederlandse overheid dwong zich aan de klimaatdoelen te houden. Goedenavond, welkom. Goedenavond. Er zijn eerder in Amerika wel pogingen gedaan tot klimaatrechtszaken, maar deze zaak krijgt nu voor het eerst voet aan de grond, hè? Ja. Waar liepen die eerdere zaken op stuk? Hoezo nu pas de eerste? Ja, eerder werden zaken breder ingestoken, waarbij er breder werd gezegd, ja, er is een recht en de overheid moet veel meer doen. En ja, er is ook vanuit de Amerikaanse overheid echt alles aan gedaan om die zaken niet tot de rechtszaal te laten komen. Dus er is één zo'n federale rechtszaal, een zaak tegen de federale overheid. Nou, die is al 9 jaar aanhangig, maar nog steeds niet tot in de rechtszaal bereikt. Deze zaak is wat nauwer ingestoken. Montana is een staat waar heel erg veel naar gas geboord wordt. En daar moet een milieuagentschap moeten zeggen van, nou, kan dat wel of niet? Hè? Op milieugronden, is dat te vervuilend of niet? En in die overwegingen mag het milieuagentschap niet kijken naar de klimaatimpact. En daarvan zeggen nu deze jongeren, ja, dit is echt zo'n ontzettende schending van onze rechten. Hier gaat de overheid is gewoon puur alleen maar fossiel aan het bevorderen. En we mag niet eens overwegen dat er inderdaad ook enorme klimaatschade door dat gasboren wordt veroorzaakt. Dat schendt onze rechten. Nou, dat is een veel meer clean vraag, zou je kunnen zeggen. En het blijkt dat nou, op dit moment ertoe heeft geleid dat die zaak nu daar voor de rechter is. Want zij beroepen zich op rechten. Want aan welke wet wordt dan dat beleid nu getoetst door de rechter? Ja, aan de grondwet van Montana. Ja. Ja, dus en in die grondwet staat dat een ieder een recht heeft op een veilig en een schoon milieu. En ja, zeg maar op een op recht op leven en privéleven. Nou, dat zijn soortgelijke rechten als wij hier ook in Europa kennen en die ook onder onze uitspraken lagen. Nou, die worden hier nu ook gebruikt. En je vertelde net dat tegen de federale staat het niet is gelukt tot nu toe om het van de grond te krijgen. Misschien ook omdat inderdaad de aanklacht wat vaag was. Hè? Niet genoeg doen, want wat is dan genoeg? Is sowieso het Amerikaanse rechtssysteem lastig vergeleken bijvoorbeeld met dat van Nederland om dit soort zaken te voeren? Ja, het rechtssysteem daar is wel echt veel meer gepolitiseerd. Hè. Rechters worden ook benoemd. En daar wordt ook campagne op gevoerd door verschillende politieke partijen. Van, nou, wij gaan eventjes een paar hele conservatieve rechters installeren en zo. Dat heeft daar zeker in gespeeld. Dus de manier hoe je daar ziet dat de Amerikaanse overheid met zo'n zaak is omgegaan. Echt alles doen om hem buiten de rechtszaal te houden. Ja, dat hebben wij hier gelukkig niet. En die zaak in Montana lijkt dus op wat meer op, zoals in Nederland, Urgenda een zaak tegen de staat heeft gevoerd. Ik begrijp dat jullie ook een team juristen hebben, waarmee jullie gelijkgestemden in andere landen adviseren. Ja, nee, wij wonnen die zaak voor het eerst in de rechtbank in Den Haag. En toen kwamen er uit de hele wereld allemaal mensen naar ons toe van, nou, dit is echt fantastisch. En wij willen ook heel graag weten hoe jullie dit hebben gedaan, want wij willen dit ook. Nou, toen hebben wij een netwerk opgezet, het Climate Litigation Network, waarmee wij mensen in andere landen, juristen, jongeren, en ieder die dit belangrijk vindt en hiermee aan de slag wil helpen. Ook Ricky Held, heeft zij zich ook gemeld bij jullie? Zij niet. En dat komt omdat hier zit een hele grote organisatie in Amerika achter. Die heet Our Children's Trust. Nou, die doen hun zaak ook een beetje op hun eigen manier. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar wij hebben wel zaken in Canada, in Zuid-Korea, Australië. Over de hele wereld hebben wij zaken geholpen. En in totaal zijn er nu meer dan 80 van dit soort zaken in de hele wereld. Terwijl elk land heeft natuurlijk eigen wetten, eigen jurisprudentie. Wat is dan zo'n advies dat jullie aan Canada of een ander land geven waar zij wat aan hebben? Nou, je kan eigenlijk, als je naar deze zaak ook kijkt, hè, wat heel specifiek, wat zegt nou de staat van Montana hierover? Die zegt, ja, het maakt helemaal niks uit wat we in Montana doen. En dit is de zaak van de politiek. Nou, die argumenten die worden in ieder land door iedere regering ongeveer op dezelfde manier gevoerd. En dat zijn natuurlijk vragen waar onze rechter als eerste zich over heeft uitgesproken. En al in al die andere zaken ook. Dus daar zijn heel veel overeenkomsten. Niet alleen het soort van rechten die je gebruikt. Dat recht op leven bijvoorbeeld. Maar ook de wetenschap waar we het over hebben. Ja, die klimaatdreiging is voor iedereen hetzelfde. En wat ook, ja, wat is nou de rol van zo'n rechter in dit soort zaken? Dat zijn allemaal dingen die hele grote overeenkomsten hebben. En daardoor kunnen we elkaar daarin helpen. En is het ook gelukt in landen om net als in Nederland de overheid tot een strenger klimaatbeleid te dwingen? Ja, er zijn al heel veel successen ook geweest. De eerste na Nederland was Ierland. Maar er is ook een hele belangrijke uitspraak in Duitsland gedaan door het Duitse Constitutionele Hof. Die zegt dat ging over het 55% reductiedoel in 2030. Dat is hetzelfde wat wij als doel in Nederland en Europa hebben. En daar zei de Duitse constitutionele rechter van, dat betekent eigenlijk dat alle emissieruimte, alles wat we nog kunnen uitstoten als Duitsland voordat we die 1,5 graden overgaan, is eigenlijk al op in 2030. Nou, dat vinden wij een schending van fundamentele rechten van Duitsers. En die heeft die wet en dat doel dus van 55% als ongrondwettig verklaard. En een week na die uitspraak kwam de Duitse regering met een hoger doel, 65%. En het doel om emissies tot nul te brengen, wat in Nederland en Europa op 2050 staat, hebben ze ook een aantal jaar naar voren getrokken. Om zo sneller dan ze in eerste instantie van plan waren die emissies te reduceren. Dus jullie helpen elkaar met adviezen. Heb je ook iets aan elkaars jurisprudentie? Of je kan niet zomaar in Nederland zeggen, de Duitse rechter heeft dat. Dus je kan het niet echt concreet gebruiken, behalve voor je strategie, neem ik aan. Wat je ziet, wat ontzettend opvallend is, is dat van Nieuw-Zeeland tot Canada, in Duitsland en Ierland, al deze rechters verwijzen naar de Urgenda-uitspraak. Dus er staan letterlijk verwijzingen in al die andere landen naar bijvoorbeeld Urgenda en dus nu naar andere zaken die er inmiddels ook zijn. Omdat die rechters allemaal naar elkaar kijken. En die kijken bijvoorbeeld naar de vraag van, maakt het uit dat één land niet in zijn eentje dit kan voorkomen? Of heeft een land eigenlijk gewoon een eigen verantwoordelijkheid over zijn eigen emissies? En moeten we zo die rechten interpreteren? En zij worden in al die landen voor het eerst in hun eigen rechtssysteem voor die vraag gesteld. Maar omdat andere rechters die vraag eigenlijk al hebben beantwoord, verwijzen ze wel allemaal naar elkaar. En dat is echt uniek. Dus ik ken geen ander rechtsgebied in de wereld waar rechters zoveel naar elkaar gewoon rechtbanken waar ze totaal niet aan gebonden zijn. Want ik kan niet zeggen, als het is in Bhutan zeggen ze dit, dan zou ik zeggen als verdediging, daar heb ik niks mee te maken. Dat wordt ook natuurlijk gezegd door de staat in die landen, maar toch zie je dat die rechters dat wel echt ontzettend belangrijk vinden en zien van op deze manier wordt er in die andere landen overgedacht, daar ben ik niet aan gebonden. Maar ik vind dit wel een grond waarvan ik denk van, dit is een juiste manier om dat op deze manier aan te vliegen. En op die manier heeft de uitspraak van de Nederlandse rechter een ongelooflijk grote impact over de hele wereld op dit moment. En of die Montana bereikt, dat moeten wij nog even afwachten, want die uitspraak die komt binnenkort. Maar wanneer precies, dat is nog niet weken duidelijk. Weken of maanden, zoiets. Dankjewel. Dennis van Berkel van Urgenda. Dankjewel. My lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there. From those other boys, but this time between, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time between, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. My time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom, heart, it's a beating, it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between, it's all in that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time between, George Ezra, Paradise hoorde u. De een kan niet wachten, de ander loopt liever met een grote boog om de viskraam heen de komende dagen. Nieuwe haring. Vanaf morgen is hij weer verkrijgbaar. Dat is een uniek Nederlands culinair en cultureel fenomeen. Daar weet Huib Stam alles van, schrijver van het boek Haring, een liefdesgeschiedenis. En ik denk zo dat u niet iemand bent die om die kraam heen loopt, toch? Recht erop af. Recht erop af, ja. Een paar adressen af morgen bij wat? Mij in de buurt, in de Kinkerstraat. En dan gaan we naar Haarlem, naar het Frans Halsplein. En dan naar IJmuiden, waar ik vandaan kom, in Oud-IJmuiden. En dan hebben we het wel weer gehad overal de eerste proeven. Dag. Overal proeven, ja. Want het boek is alweer wat jaartjes oud, maar de traditie, Vlaggetjesdag, het veilen van een tonnetje haring, die is nog veel ouder dan het boek. Hè? Wanneer gebeurde dat voor het eerst? Vlaggetjesdag heeft een wonderlijke geschiedenis, want het begon als de dag dat de schepen vertrokken eigenlijk. Dat de schepen klaar waren voor de teelt, heette dat dan, de vangstperiode. Maar later is dat een soort PR-gebeurtenis geworden voor de haringbusiness. En dan als de haring er was, als hij terugkwam. En dat is nu nog. Nu wordt alleen Vlaggetjesdag nog in Scheveningen gevierd. En vroeger was het ook in andere havensteden. Vlaardingen en IJmuiden en Scheveningen. Ja. En nu alleen Scheveningen. Hoe Nederlands is haring eigenlijk? De haring zoals wij die eten, die Hollandse nieuwe, de maatjesharing, dat is eigenlijk wel typisch Nederlands, want dat eet je in geen enkel ander land op die manier. Duitsers eten veel haring, maar dat is niet per se op deze manier. Dat is vaak ingelegde haring. Belgen eten het ook wel, maar die Hollandse nieuwe, zoals die licht gezouten, licht gefermenteerde haring die wij eten, dat is wel typisch Nederlands. En Nederland heeft ook een hele lange geschiedenis, hè? We zijn al eeuwen in de weer met die haring. Ja. In de goede periode, het was het begin van de 17e eeuw, was haring goed voor 20% van de omzet in Nederland. Van het bruto nationaal product, wat toen niet zo heette waarschijnlijk. Dus dat was een gigantische industrie. En dat had alles te maken met dat Nederlandse vissers op zee de haring konden vangen. Dat had te maken met dat ze grote schepen hadden die de tonnen meenamen, die het zout meenamen. En die vissers die konden dus de scholen haring opzoeken. En dat werd dus een visserij op zee. En daarvoor was het in alle andere landen rond de Noordzee was het een kustvisserij in feite. Of vanaf de kust werd dan die haring gevangen en aan de kust gebracht en daar verwerkt. Maar om dat dus aan boord van een schip te kunnen doen, dan is die haring verser. De Hollandse haring was verreweg superieur aan haring van Noorwegen, Schotland, andere landen. En kwam dat omdat het dieper uit zee kwam? Waarop het bewerkt werd? De manier waarop het aan boord verwerkt en meteen er was geen koeling, dus het moest zo snel mogelijk in vaten met zout verwerkt worden. Ja, Nederlanders waren er heel goed in. En dat werd tot diep in Duitsland en in Rusland en Frankrijk werd dat verhandeld, die haring, Nederlandse haring. Ja, en hoe, waar zit het verschil met hoe we die haring nu eten? Ja, dat is een heel ander product. Vroeger werd die haring dus zeg maar bij dagtemperatuur gezouten, werd schoongemaakt en gezouten 1-3 in gewicht. Dus één deel zout op 3 delen haring. Ja, gelukkig, want anders wordt het wel heel zout. En dat zout, dat was nodig om het te conserveren. Dus dat werd op een gegeven moment, je moet het vergelijken met ansjovis die je nu hebt uit een potje met zout. Dat is in feite zo gezouten en zo bewerkt dat biochemisch neutraal is in feite. Dat bederft niet meer. En dat was dus met die zoute Hollandse nieuwe of met zoute maatjesharing ook het geval. De haring die wij nu eten, dat is eigenlijk een licht bedorven, gefermenteerde haring. Een rauwe haring die heel kort in het zout staat, in heel weinig zout, en dan diep gevroren wordt. En dat diepvriezen, dat moest op een gegeven moment als middel tegen de haringworm. Dus op een gegeven moment kwam het voorschrift dat haring minstens 2x24 uur tot -20 graden diepgevroren moest zijn, zodat die haringworm dus stierf. Maar dat bleek ook de manier om die haring goed te conserveren. En dat is een heel ander product dan die oude pekelharing. Die was hartstikke zout. Die moest ook teruggeweekt worden met melk, deden ze dat dan, of water. En dan werd die eetbaar. En nu, ja, deze haring, de haringboer, die krijgt dus het bevroren emmertje in zijn winkel, in zijn koelcel. En die laat hij ontdooien. En dan rijpt die haring nog een beetje door tot hij precies goed op smaak is. En dan verkoopt hij hem. En dan moet je snel wezen, want hij bederft ook weer snel. En er is nog een verschil met vroeger, want het wordt nu niet meer door Nederlandse vissers uit het water gehaald. Nee, dat gebeurt voornamelijk, ik geloof iets van 80% door Noorse vissers, ja. In de jaren 70 is de Noordzee gesloten geweest voor alle visserijen, want het ging toen heel hard. Daarna zijn die quoteringen gekomen. En vissers moesten de haring ergens anders vandaan halen. Dat deden ze dan bijvoorbeeld voor de kust van Ierland. En hoger in de Noordzee bij Noorwegen. Maar het beviel zo goed dat toen de Noordzee weer openging voor de haringvisserij, bleef men daar de haring vandaan halen. Dus Noorse vissers die daar toch veel op haring visten, die visten dan in een korte periode die vette Nederlandse haring op. En dat doen ze nog steeds. En dat wordt daar verwerkt, diep gevroren, en komt dan in vrachtwagens naar Nederland. Nu, uw vader en grootvader hebben ook in de visserij gewerkt. Hebben zij ook haring gevangen vroeger? Mijn vader niet meer. Die hoefde niet naar zee, maar mijn grootvader wel. Leendert, die was visser. Die visten dan ook op haring, maar ook wel op andere, dat is andere seizoenen, op kabeljauw natuurlijk. En die voeren dan vanuit, ze woonden in Egmond, maar die voeren vanuit de haven van IJmuiden. Maar mijn overgrootvader, die heet ook Hubert, die voeren nog op de laatste zeilende haringlogger. En die is in 1926 op zee gebleven, zoals dat heet, bij een storm. Ach. Jee, nou. Ik kwam niet meer terug. Morgen aan denken bij de haringtocht van Amsterdam naar Haarlem naar IJmuiden. Juist. Vroeg of laat? Hoe laat begin je aan de haring? Nou, ik geloof dat we wel bij tijds op pad gaan, want ik heb daarna nog een programma van normale dingen. Okay, dus, lekker ontbijtje. Hubert Stam, zeg ik dan. Hubert Stam. Hartelijk dank dat u hier was. Oké, tot je dienst. Dit was het Oog. Morgen, dan is het vrijdag. En dan vermoed ik dat Simone hier zit. Ja hoor, morgen is Simone er. Ik wens u een heel mooie nacht. Letztes Glas im Stehen. Ster. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Je wil groeien. Hoe ontwikkel je een succesvolle go-to-market-strategie? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Acturen Verzekeringen hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 juli kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu de staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 juli kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel 130 euro per jaar. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de managementsamenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30-secondenlijn. En dat werkt al 40 jaar.